matumaini yangu ni kwamba usalama mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Hujambo, karibu kujifuata taarifa ya habari mchana huu. Kwanza muhtasari wake. Tu Jumatatu ya 16 Mei 2022, taarifa yetu ya habari ya mchana huu itakujuza zaidi kuhusu ukaguzi wa shughuli za vyama vya ushirika vijijini nchi nzima vilivyopewa mkopo wa milioni 10 pesa za Burundi tangu mwishoni mwa mwaka 2019. Milioni 10 nyingine za awamu ya pili zilianza kutolewa mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Tutawajuza namna pesa hizo zilivyotumiwa kwenye kona mbalimbali za nchi ya Burundi. Kwenye muungano unaofuatilia kazi za vyama hivyo, wanaeleza kuwa zaidi ya asilimia 60 za shughuli za mashirika hayo zilifanyika ipasavyo. Haya, bila shaka na mengineyo, jiunge nasi katika taarifa hii ya habari inayowekwa jukwani na François Akimana. Mimi ni Omer Nduwayo. Isanganiro. Habari kamili. Viwanja viwili vya kuuzia bidhaa mbalimbali ndio matunda ya mtaji uliotolewa na serikali kwa chama cha ushirika Sangwe kinachotumikia kata ya 7 mtaani Buyenzi. Tamko la naibu kiongozi wa chama hicho anaibaini kuwa hayo ndio yaliyotekelezwa na chama chao kupitia mtaji wa milioni 10 waliopewa mwaka jana. Eric Sindaigaya anaeleza chama kujitahidi kutumia vyema pesa zake ili kutoangukia kwenye hasara. Tumsikilize. Tangu tuliopata ile mtaji na serikali, tumenunua viwanja viwili vya kutumikia emo. Kisha tumewahi kupatia kazi wa vijana watano. Maizu viwanja viwili, tunayo kioske wanatumikia emo sarodo kwa fi. Tuna watumishi watatu. Na kiwanja chenye cha botiki alimantere, tunao watumishi wawili, mmoja analangua, mwingine anaudisha. Sisi tuko tayari kwa kulipa kwa juu, sisi tunatumika vizuri kabisa. Hatuna tatizo, lakini tumekuwa tunaomba milioni 52 kwa project yetu, lakini wametupatia milioni 10. Sasa kwa hiyo nasikia kwamba tuna shida ya milioni 42. Lakini hiyo sio tatizo, tunangoja kwanza watupatie zingine milioni 10, kisha tunaweza kulipa hizo milioni 10 bila tatizo. Lakini hiyo sio shida, lakini wakisema eti tulipe, hatuna tatizo sisi. Sisi hatuna mpaka. Tunawachukua watu wote, wanaingia bila tatizo. Kama uko mwanaume, kama uko mwanamke, karibu kwetu. Na tena tuangalie eti uko mwanachama chenye chiko kwenye utawala au la. Kila mtu anakaribishwa kwetu. Hamna sasa cha kuangalia eti uko mwanachama au hauko mwanachama. Wa vijana wote wanatakiwa wasogelee wengine wa vijana. Tutumike pamoja. Kama rais alivyotualika, tutumikie pamoja. Na mimi nawaita wa vijana wenzangu waje kwetu tutumike. Kingine kwa kuingia ma cooperative yetu, pako mtaji wa mwanzo 1037 ndio tunaomba kila mtu anataka kuingia. Lakini tunahesabia makotizasyo ambayo tumewahi kutoa. Lakini hiyo sio shida. Wewe ukija huko unasema eti una kitu cha nyongeza kwa cooperative yetu, tunaweza kukuchukua au unaweza kuingia bila kutoa na hizo hela. Unaweza kuingia kwa bure. Kitu muhimu tu tunaangalia unataka kufika wapi katika maoni ya cooperative yetu. Naam, chama cha ushirika Sangwe kilichoko kwenye kijiji Ngayamba kilijikuta kwenye hasara na kiongozi wake kukimbia kama wanavyojuza baadhi ya wanachama. Wanaeleza sababu kuwa uongozi mbaya, huku ghala na hifadhi za chama hicho zikisalia tupu. Kiongozi mpya wa chama hicho anaeleza kuwa vigumu kufaulu kulipa deni la serikali. Romuald niyo yabivuze. Kuingia hasara kwa chama cha ushirika Sangwe kwenye kijiji Ngayamba mjini Rumonge kunaelezwa kuwa na misingi katika uratibu mbaya wa shughuli za viongozi wake, kama wanavyoarifu baadhi ya wanachama wake. Wanatoa mfano kuwa wanachama walikuwa hawana uhuru wa kujieleza, hasa linapozuka swala la matumizi mabaya ya pesa, na hivyo shughuli zikiwa chini ya kundi la watu wachache. Hata katika mkutano walikuwa na nyima raia fursa ya kutoa maoni yao wanapogundua kuwa mmoja atakuwa tishio, na baadaye waliondoa kila anayeonekana kuwa pingamizi. Fosevi Gimana aliyekuwa anaongoza chama hicho hatimaye alitimua vumbi na kutoroka. Hadi sasa wanachama wanasema kutokuwa na taarifa zake. Amnadau Nhilanye Bagila, kiongozi mpya wa chama hicho, anaeleza kuwa hawaoni namna atakavyorudisha mkopo wa milioni 10 waliopewa kwa msingi kuwa katika hazina ya chama hakuna hata pesa kichele isipokuwa pesa kidogo zilizo katika madeni. Wakati uongozi unaomba kutorejeshwa hata katika mmoja kwa mtu aliyekuwa katika kamati tendaji ya awali, kiongozi wa kijiji Nhaya ambaye anasema kuwa hakuna aliye katika kamati hiyo, wote wanapatikana katika kamati ya ukaguzi. Baadhi ya waliotoa tamko kuhusu kupata hasara kwa chama hicho cha ushirika wanadai kuendeshiwa vitisho kuwa wasingefichua hilo. Naam, Romuald ni yabivuza. Shukrani sana. Vyama vya ushirika Sangwe 522 vilivyoko kwenye vijiji vilijiunga pamoja mkoa ni Kayanza ili kuweza kuzalisha mapato mengi zaidi. Ferdinand Habimana, kiongozi wa muungano huo, anaeleza kuwa endapo hali ishwari kwa ujumla, kimoja kati ya vyama memba kilichoko kwenye kijiji Charati tarafani Kabarore kinakumbwa na shida za wizi, ambapo wana memba wanamshutumu kiongozi kukiiba chama milioni 7 pesa za Burundi. Starehe Nathanael, ambaye pia ni mwenyekiti wa kijiji, ana muda wa wiki moja ili kulipa pesa hizo. Alisitishwa isitoshe kwenye nyadhifa zote alizokuwa nazo kwa amri ya katibu tarafa. Baadhi ya vyama vya ushirika Sangwe vinavyoendeshea shughuli zake kwenye mkoani Karusi vilipiga hatua kikazi na vinasifiwa hadi kupewa tuzo na viongozi wa taifa. Kiongozi wa vyama vilivyopo kwenye vijiji Nyamiyaga tarafani Gihogazi pamoja na Gishikanwa tarafa katika tarafa ya Bugenyuzi, anaeleza kuwa vyama hivyo vilituzwa na rais wa jamhuri, jambo linalobainishwa na afisa kilimo mkoani Karusi. Chama cha Uprona kinadhani kuwa uongozi wa vyama vya ushirika haukupangwa vizuri ili kurahisishia watu wote kujiunga. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anaitaka serikali kupanga upya uongozi wa vyama hivyo vya ushirika na kurekebisha makosa yaliyojitokeza kama vile kunyimwa nafasi kwa wanamemba wa vyama vingine vya kisiasa. Tumsikilize katika tafsiri ya Romuald niyo yabivuze. Umugambo wa dasigana Iprona ntitworeka gushigikira igikorwa chama cooperative na burya kuvakira na ri. Sisi katika chama cha Uprona hatuwezi kupinga shughuli za vyama vya ushirika, hasa wakati tangu zamani mwanamfalme Luis wa Kasore alipoanzisha chama alikuwa ameweka mbele vyama hivyo na kusema kwamba ili raia waendelee sharti waungane. Tulichokisema katika chama Uprona ni kwamba mpango wa kuendeleza raia kupitia kilimo na ufugaji ni jambo muhimu. Lakini dosari tulilogundua ni kwamba uanzishaji wa vyama hivyo ulifanyika visivyo. Wengi wanamtazamo kuwa wanachama wake watoke katika chama tawala. Mikutano ya kwanza iliendeshewa karibu na ofisi ya chama na hivyo kutoitikiwa na wanakijiji wote. Kuna hata waliojitenga wakisema ni miliki ya chama madarakani, sisi hatushiriki. Ni dhahiri kwamba kuanzishwa kwa vyama hivyo hakushirikisha wote. Ni kwa sababu hiyo katika mikutano na waziri ama raisi tulimuomba waziri ili vyama hivyo vishirikishe wote, kwa sababu pesa hizo ni mali ya nchi na zitatumiwa na watoto na wajukuu zetu. Maendeleo kwenye kijiji yatakuwa endelevu ikiwa yanajumuisha wote. Tunatamani hilo, tena tuna imani kuwa serikali inatusikia ili kasoro iliyotokea mwanzoni irekebishwe kwa ajili ya maendeleo dhahiri. Sisi tunaunga mkono maendeleo, watu wawe na miradi ya maendeleo waichangamkie bila kuwakataza kwa misingi ya kutokuwa mfuasi wa chama fulani, lakini washirikishwe kwa sababu ndiyo ridhaa ya chama Upruna. Ariko ni hagira umuntu ababuza ngo nuko nakatari mu mugambwe cyangwa uriya ariko bajemwe kuko ndi cumugambwe w'adasigana bivuta. Na mradi wa vyama vya ushirika vijijini nchi nzima haukuandaliwa vizuri endapo lilikuwa wazo zuri. Maoni ya Kefa ni hivi, kinara wa chama Kodebu Iragija Ndadaye anayefikiri kuwa vyama hivyo havingekuwa vya watu wa chama madarakani tu. Anaomba mradi huo kuundwa upya kwa kuweka sheria fuatishi ili mradi kuwa faida kwa wanakijiji wote. Zaidi ya vyama vya ushirika 1800 vinavyotumikia vijijini vilipata faida ya zaidi ya milioni 10 faranga za Burundi kwenye ufadhili wa kwanza kwa zaidi ya vyama 2900 vilivyopokea ufadhili huo. Katika ripoti ya shughuli ya wakala wa udhibiti wa vyama vya ushirika ANACOP na hazina ya kitaifa ya uwekezaji ya manispaa ya Funike, vyama 232 yani karibu ya asilimia 8 vilikuwa chini ya milioni 5 faranga za Burundi. Roger Ngabirano, mkurugenzi husika na ukuzaji wa vyama vya ushirika na usaidizi katika ANACOP, anajuza kuwa ufadhili wa pili ulitolewa licha ya matokeo hayo. Ufadhili wa kwanza wa milioni 10 ulitolewa mwishoni mwa mwaka wa 2019, wakati ambapo mwingine wa pili wa kitita hicho hicho ulitolewa karibu mwezi Oktoba 2021, inabainisha Fonik. Mradi wa vyama vya ushirika ni mzuri, maoni ya mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Burundi kwenye kitivo cha uchumi nchini kati. Hata hivyo, Patrice Ndimanya anadhani kuwa si vyepesi vyama hivyo kuendelea kwa vianzio vya pesa kutoka nje ya vyama. Anautaka wakala wa udhibiti wa vyama vya ushirika na COP kwa fupi kufafanulia vizuri wanavyama sheria ya vyama vya ushirika nchini Burundi. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Francois Kimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosikika, mimi ni Omer Ndwayo. Asante.